2003ko otsailaren 20an, atzo duela 20 urte, Guardia Zibilak Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkea hartu zuen, hegoaldeko hiriburuetako karrika ezberdinekin batera. Euskaldunon egunkaria, euskarazko egunkari bakarra ixtea agindu zuen Espainiako Auzitegi Nazionalak, eta erakundearekin lotura zuela eta terrorismo akusaziopean. Dena da eta izena eman zitzaion estrategiaren baitan egin zuen operazio hau. Euskalgintzaren ikur bat erasotuz, Guardia Zibila eta Auzitegi Nazionala edo zertarako pres zirela adieraziz. Ongi etorri atzera begira emankizunera. Aimar López naiz, eta gaurkoan, 1980-etik gaur egunerako bidea eginen dugu. Azken 10 urteetan, Euskal Irratietan, Euskaldunon egunkariko sortzaile, langile eta arduradun ezberdinak izan ditugu. Gaurkoan, elkarrizketa hoien bilduma bat prestatu dugu. Imanol Murua Uria berriako kazetari eta Euskaldunon egunkariko kazetari ohiak liburu bat argitaratu berri du egun hoiek oroituz. Egunero behar genuen izeneko liburu honek, egunkaria itxi eta biharamunean argitaratu zuten egunero egunkariaren sorrera lantzen du. Izan ere, Jose Luis Aizpurua lankidearekin aste honetan aipatu duenez, oso argi zuten egunkaria itxi eta biharamunean euskarazko kazeta bat karrikan izan behar zela. Zer oroitzapen duzu duela 20 urte Guardia Zibilak Euskaldunon egunkaria kazeta itxi zueneko ura? Bueno, oroitzapen asko eta oso intensuak, oso bizipen intensoen oroitzapenak ditut, ora laburbiltzea zaila egiten zait. Baina, bueno, egunkaria gure lanbidea baino askoz gehiago zen, guan lanean genbiltzenetako askok hori, bueno, egunkaria sortzen ere parte hartu genuen. Gure proiektua zen oso gurea, gure bizitzaren parte zen eta bapatean bat ere espero gabe indarrez itxi zigutela ikusi ziguten goiz hartan, bueno, mundua gaina erori zitzaigun, ez? Eta bueno, hasiera, bueno, bere horretan itxiera oso gertakari gogorra, traumatikoa izan zen guretzat. Orain perspektibarekin begiratuta, eta horren inguruan gero gertatu zen guztiari begiratuta, bueno, esan dezakegu, bere alde ona ere ukizuela, ez, eta bere alde on hori izan zen eman genion erantzuna. Gero, noizbait jakinduzue zergaitik Espainiako estatua, Espainiako justizia, Guardia Zibilak euskarazko kazeta bat izteko erabaki hartu zuen? Bueno, galdera hori zera, esaldi batian edo erantzutia, bueno, ez dakit inork gaitasunik baduen horretarako, ze ez dakigu justu ez, zergatik edo ze faktoreren arabera hartu zuten erabaki hura, gero handik urte askotara epaiketa ere egin zen, eta epaiketak garbi utzi zuen, bueno, ura guztia bidegabekeria handi bat ez ezik, zentzugabekeria handi bat ere izan zela, baita Espainiako legeriaren ikuspegitik ere. Baina, bueno, ura ulertzeko, dudarik ez dago kontutan hartu behar dela garai hartako testuinguru politikoa, Jose Maria Aznarren gehiengo absolutuaren garaiak, etaren kontrako burrukan Espainiako Auzitegi Nazionalak bere jomuga oso bueno, asko edatu zuen eta erakunde zibil eta politikoen kontrako jazarpen bat egin zuen. Ezker Abertzaleko egiturak baino harago joan zen momentu batean, eta olatu horrek harrapatu gintuen azpian. Aipatu diguzu, alde baikor bat azpimarratzearen izan zela eman zitzaion harrapostua edo erantzuna. Eta erantzun horietako bat izan zen, berehala, biharamunean, itxi eta biharamunean, beste kazeta bat, beste egunkari bat sortu zenutela, egunero. Zergaitik egunero izena? Bueno, izenarena, bueno, egun hartan, bueno, dena presak egin behar izan genuen, redakzio bat behar genuen goiz hartan, gure redakzioa Guardia Zibilak hartuta zeukalako, eta eskura geneukan, bueno, bakarra edo egokiena edo zen, Tolosaldeko egunero argitaratzen zuen tokiko egunkari txikiaren, redakzio txikia, esan Tolosan, zazpi osortzi ordena hori besterik ez zituen erredakzio batean egin genuen egun hartan 16 orrialdeko egunero ura, Eta egiten ari ginen bitartean ere ez genekin seguru ze izen izango zuen egiten eginen egunkari horrek urrengo goizian bitartean gure beste lankide batzuk, ba, beste mila lanetan ibili ziren, eta haietako batzuk ba, legelariekin eta itze ginez, eta ze mantxeta geneukan eskura legezkoa izan zitekena, eta bueno, azkenean, ba, bueno, Tolosaldeko eguneroren redakzioa erabili genuen, eta mantxeta ere kendu genien, ez? Eta legezko mantxeta zen ez momentu hortan, eta haiek guri usteko borondatea zuten, ez, bueno, gure taldekoak baitziren, ba, alaxe jarri zitzaion egunero. Ba, behin-behinekotasun horren barruan, jakinik egiten ari ginen periodikoa behin-behinekoa zela, eta jakinik izen hori ere, ba, segurazki behin-behinekoa izango zela. Otsailen 20 ura, beraz egunkariak azetaren erredazio guziak, ez bakarrik Andoaingo nagusina, baizik eta delegazio guztiak, salbu Baionakoa itxi zituen Guardia Zibilak, argi zenuten goiz hartan egunkari bat behartzela biharamunan karrikan izan, egunkarian segida gixara, biharamunan berean, edo egunean zehar joan zen hori delebiratzea erabakitzen? Ni ikuste dut, eta bueno, nere eta nere lankide askoen oroitzapenean, hori izan zen lehen goiz-goizian hartu genuen lehen erabakia, lehen erabakitakoa, eta denok oso garbi genuen. Itxiera harri, ba, irekiera batekin erantzun behar zitzaiola, ez? Urrengo egunean ere euskarazko egunkariak kalean egon behartzuela eta gure lehentasuna hori zela egun horretan, ez? Esateko, ba, itxi diguzue, baina ez diguzue itxi, ez? Guk hemen jarraitzen dugu, ez? Euskarazko egunkariaren katea, ba, STTA garrantzitsua zela, alako intuizio bat bagenuen, ez? Eta bueno, orain egin dudan liburuxka honetan, ba, hori azpimarratzen dute, ez? Eguneno garrantzitsua izan bazen bere bizialdi labur horretan eta bere xumean, ba oso garrantzitsua izan zela kate begia izan zelako, ez? Ba, egunkaritik berriara bitarteko kate begia izan zelako, ba, berria sortzeko lehenengo harria hori izan zelako, eta bai, goiz hortan, ba, oso goiz, ja, hori bintzat egin behar genuela garbi ikusi genuen, eta beste mila lan zeuden erantzun horretan, baina hau hasiera-hasierako lehentasuna izan zen. Hegoaldeko redakzio guztiak itxiak, debekatuak eta oroitzen gira era hainbat jende egunkariakoak atxilotuak izan zirela, Baionakoak zen bakarrik irekia, legearen aldetik nola izan zen posible egunkaren segidako beste kazeta bat sortzea biharamunan berean? Legearen aldetik, bueno, momentu hortan gu genuzkan, zalantza handiak, kezkak, beldurrak, zer gertatuko ote zen, baita gurekin ere, ez? Ba, gu Tolosako redakzio behinen korretan lanian jarri ginenean, ba, gure arteko, bueno, araua izan zen inori ez esatea nun geunden. Ez bagenukalako, alako kezka bat, ez genekilako, ba, Andoainera, Bilbora, Iruñara eta Gasteizera joan ondoren, Guardia Zibila Tolosara esote santorriko, ez? Hori, ba, momentu hortan legealdetik gauzak nola zeuden, eta Auzitegi Nazionalak nola erantzungo zuen, ba, ez genekin. Baina aldi berean, ba, bueno, bai, gure abokatuekin, eta hizketan nola jokatu eta erabakitzen, ba, garbi genuen, ba, biharamonian kalean jarriko genuen egunkariari, ez geniola Euskaldunen egunkaria izena jarriko, ba, horrek, ba, segituan, Guardia Zibila gainea jarriko gindulako, eta berez, ba, bueno, legezko babes bat bilatzen saiatu behar genuela, ez? Eta hasieran, ba, hori, ba, Tolosako, ja, lehendik existitzezun enpresa horren babesian, eta lehendik existitzezun mantxeta horrekin atera ginen, baina erabakita, ba, altzan azkarren, ba, enpresa berri bat sortu behar genuela, bueno, sortu berria genuen beste behin-behineko egunkari hori babes legala emateko, eta horren bagabiltza izeneko enpresa sortu zen, eta bueno, horrek gestionatu zuen behin-behineko egunkari honen gorabera legal guztia. Eta bai, bitartean Baionako delegazioa geneukan zabalik, goiz hartan ere, hala gure artean ala zen, ez, bueno, danak delegazio guztiak itxita ditugu, Baionakoa zabalik dugu, baina etzen oso praktikoa momentu hortan, ba, delegazio erredakzio zua Baionara eramatea, ez, bueno, kapiture ez ginen egingo. Baina, Baionako delegazioak ere funtzio oso importantia bete zuen, ez, egunkariaren itxieraren nolabait salaketa eta bueno, zabaltzea ahalik eta leku gehienetara eta hori pixkat horren zera abia puntua Baionako delegazioa izan zen neurri batean. Ta gero ikuspuntu legaletik ere, ba bueno, egunkari batek zuzendari bat behar du eta ez dakit tenez agoratzen zenbaren egunetik aurrea edo ba Baionako delegazioko burua ba izendatu genuen zuzendari Eneko Bidegain izan zen ofizialki ba eguneroren zuzendaria hilabete hoietan guztietan ba bueno ikusten genduelako igual arriskua txikiagoa zeukala ba Frantziako ba nazionalitatea zuen batek ba Espainiako nazionalitatea geneukano baino ez Auzitegi nazionalaren aurrian izan nahi dut. Egunerok gero tortura kasuen berri eman zuen egunkariako zuzendaritzako kiden torturatuak izan ziretakoaren berri eman beharra izan zuen eta beste hainbat berri ere manifestazio handiak izan ziren, beraz horren berri ere eman zuen. Labur-labur, olako ekitaldi azkarrak eta emozionalki biziki sentituak izan ziren ekitaldi horiek, berriak kasontan egunerok nola erabaki zen horiek ateratzea gai horiek, etzen erraza izango ez, biziki unkituak baitzinetan? Bai, bueno, nazmen horretan eta momentu shock egoera hortan, ba, aurrea egin genuen, ba, aurrea egin beharra geneukalako, eta bai, Madrilera ere joan ginen, eta gure lagunak kartzelatik atera eta torturatuak izan zirela nola azaldu ziguten ere, bueno, horren testigu zuzen izan ginen, eta horren gainean idatzi behar izan genuen baita ere, ba lau aizetara zabaltzeko, ez zer gertatzen ari zen. Egunerok funtzio praktiko hori ere bete zuen, nolabait gure bozgorailua edo gure organoa izan zen, ba, egunkari, hasieran egunkariaren itxieraren kontrako ba, mugimendu guztiaren berri, ba, xetasun guztiekin emateko, eta gero ba, egunkari berria sortzeko kanpainan ere, ba, bueno, kanpaina hori horren gaineko informazio guztia eta deialdi guztiak eta bideratzeko ere egunero importante izan zen, ez? Orduan, batetik shock momentu horietan ba, tokatu zitzaigun gure lankidei buruz edo gure burua gertatzen ari zitzaigunei buruz informazioa, eta gero ba, beste ba, egunkari berrirako bidea irekitzen ere lagundu zuen. Baina hasieran bakarrik izan zen monografikoa, lehenengo egunetan nolabait izateko albiste bakarreko egunkaria izan zen, egunkariaren itxierei buruz bakarrik informatu genuelako, 9 egunez. Eta hortik aurrea ba, berriro bueno, sail informatibo ohikoak lantzen hasi ginen eta nola, berriro hasi ginen ba, aktual munduaren berri euskeraz ematen. Mila esker Manuel Mureuria, gurean izategatik egunero behar genuen liburuaren egilea eta hurrengo atarte. Ba, eskerrik asko zuei, agur. Ongi etorri berriz ere. Gaurko atzera begira emankizunean, Euskaldunon egunkariaren itxierari buruz mintzatzen ari gara. 2013an, duela 10 urte, egunkaria itxi zutenetik 10. Urteurrenean etxe honetan Eneko Bidegain elkarrizketatu zuten Eki Erremundegi eta Arantxa Idiederrek. Izan ere, Imanol Muruari entzun berri diogunez, Baionako egunkariaren erredakzioa itxi gabe gelditu zen bakarra izan zen, eta ezinbesteko errola bete zuen. Gainera, legez, Eneko Bidegain izan zen eguneroren zuzendaria, eta guztiari buruzko detaileak jaso zituzten gaur 10 urte Eki eta Arantxak. Zueneko Bidegain garaian Iparraldeko egoitzan kazetari zinen, nola jakin zinuen berria eta nola reakzionatu zinuen? Ikiratitik jakin nuen, goizeko berrietatik, iratzartu orduko, jauzi batean iratzartu nintzen, edo jekin nintzen, lehenik arridura entzutea irratian operazioa egunkariaren kontra Martxelo eta Mendi eta horiek arrastatuak, azkenean horiek dira gure lankideak, gure lan tokia eta bar, arridura handiarekin, eta segidan gure ordezkaritzara joan nintzen, irikia zen bakarra zen, egoaldeko lauak etxiak baitziren, eta hasi ginen, inkomunikatuak ginen gure egoaldeko lankideen ganik sakeleko telefono zenbaki guziak eta blokatuak baitziren lankideenak, eta ongo hasi ginen gure gisan iparraldeko jendea abisatzen, Bapatean prentxarako bat antolatu ginen atxaldeko iruetan egiteko, eta goizosua pasatu ginen hola deiak egiten, gero deiak ukaiten ere, deia nitz ukan ginuen, kazetariak ere hasi ziren gure ordezkaritzera etortzen irudi batzuen grabatzeko eta hola, eta prentxarako egin ginuenean iruetan, sekulako jendean handana, euskal gintzako eta kultur gintzako eta edabide munduko jendean handana etorri zen elkartasuna erakustera. Hala, lehenbiziko orenak nola izan ziren. Lehenbiziko orenak eta azkenean ondoko egunak ziren ere nola intzinatu, zer egin, hor azkenean, zuen gaintzen dena hor ikusten zinuten behin komunikatuak ziren beste guziak, etzinekiten, zer zen, hori zen nola pasta zen olako ondoko egunak. Lortu ginen gero ahemanetan sartzea gure lankideekin, jen dut, inkomunikatuak zirenak, atxilotuak zirelako ziren inkomunikatuak, baina jen dut lehen inkomunikatuak ginela gure andoaingo erredakzioko langilekin, ez bai genuen telefon, ez bai zuten telefon horik ere eskutan moztuak baitziren. Hala ere, bon, gero lortzen da komunikatzea bide batetik edo bestetik, eta ostiralean langileen bat biltzaja izan zen, andoainen berean, eta hasi zen dena antolatzen, batzorde batzu egunero argitaratzea, batzorde bat egunero argitaratzea zoko batzen zen, beste batzu nazioarteko elkartasuna, beste batzu erri mugimenduak edo errietako sustengua antolatzen, lan taldean ez sortu zen, bakoitzak bat zuen zer egin, akzioak ere bildu behar ziren egunero laguntzeko, gero berria izan entzena sortzeko, eta lan anitz bat zen, eta dena antolatzeko, dena zerotik hasteko, eta ezkinoen ene atzeko hasterik izan bat ere. Eguneroren ardura, trompatzen zpana izuk hartu zenuen? Ba, paperetan bai, edo enintzen ni eguneroren zinezko ardura dun, baina ene izenean izan zen egunero bai. Horrek, zerbait eragin izan du zuretzat ondoren, bai juridikoki, bai besterik, egun hoietan arduradun juridiko izaitea, egunkariaren ondoren goren arduradun juridiko izaitea, jakinez egunkaria bizitzen ari zena, ahisku bat da nolaz bait? Beti baduzu kezka bat, zerbait engatik izendatu zen iparraldeko bat, zegerta ere, baina beldurrean ez da bizi behar, eta biharren operazioa izan zenean, hor, kasuman ginen gehiago, baina ez du izan ondori horik. Gaur egun posible ote daula, egunkaria duela hamar urte etxi zuten bezala, adibidez berria estea? Txatu nahi dut ez, zene ustez ez da posible. Ez da posible azteko egunkariaren afera finitu delako finitu den bezala. Garbi gelditu da gehiagikiri bat izan dela, etzela justifikaziorik hori egiteko. Posible litzateke politikoki boterean den alderdia, orduan gehiengo osoa zuen PPek, orai ere gehiengo osoa du PPek, baina testu inguru politikoa guziz aldatu da, joitarazi behar da, 2003an, bi urte lehenago hautsi zuela etak zuetena Lizarra Garaziko prozesu itxaropentsuaren ondotik, eta zuetena hautsi ondoan askie kampainako gojak egin zituela, joitarazi behar da 2001-eko iraileko atentatuen ondotik sekulako neugiko gojak ez hartu zituztela, eta Espainiak eskuak libre bezala sentitu zituela nahi zuena egiteko. Eta gaur egun, hori pixka bat gibelean gelditzen da, bai giro hori, baina bereziki Euskal Herrian gaur egun ez delako borroka armaturik eta ez delako gehiago borroka armatuaren aitzakirik alako errepresio bidegabe, itxu eta zerbat egiteko. Horain alderdi politikoak legalizatzen hasi dira berriz, eta bertze giro batean gira, eta beraz ez dut uste gaurko giroan posible den alako zerbait gertatzea. Testu inguru politikoa aipatu duzu, gatazka politiko militajaren testu ingurua baitzen garaian. Zehazki zure ustez, zehatik itxi zuten egunkaria bezalako tresna bat, zehatik jo zuten egunkariaren kontra? Ez dakit, eta honik uste dut hori dela denek oraino erantzunik gabe daukagun galdera. Eta naiz orain bat batean entxatuko zergatiaren bilatzen, ikuste dut zentzugabea izan zela, guzi zentzugabea izan zela, hor bazen asmo bat dena eta da errateko edo sinetxarazteko bezala, ez? Dena eta da, euskaldunak denaketakoak dira, euskal gintza zikindu nahi izaitea, Azkenean, mezu hori Euskal Herrian ez da pasatzen, Euskal Herrian jendeak badaki gauzak bere izten, baina Euskal Herritik kanpo sinesten dira horako gauzak, eta ez dut dudarik Espainian anitzek sinesi zutela, gehiengoak sinesi zuela, baina Frantzian berean ere, eta gu elkartasun bila ibili ginenean Reporter San Frontier edolako erakundeen gana, bon, elkartasun biziki erabe bat izan zen, eta aski da polizia operazioa eta hartu diren neugriak terrorismoarekin kakotxen artean nahastea susmagarri bilakatzeko. Eta ala izan gira, susmagarri izan gira, naiz eta gero xurituak izan eta abar, lotzen duzu zerbait etarekin, Europako Batasuneko estatu kakotxen artean demokratiko batek egin duen operazio batekin Europako beste estatuek de facto konfiantza maiten diote eta pentsatzen dute lehenik pentsatzen dute lehenik ahazoena entsegur horrek duela susmagarri bilakatze hori nik uste dut hori ere izan dela mingarria izan zegun bertze gauza bat. Azkenean hori da, hor, ahigarriena nola posible da estatu batek egunkari bat edo kazeta bat, prentsa medio bat estea, adierazpen askatasuna beti bazter guzietan aldarrikatzen delarik, bereziki Reporter San Frontier, haiten duzun bezala, eta be, isilean ustea hola prentsa medio bat istea. Ulertezina da, nik ikusten dutana da, azkenean Europako Batasuneko estatuek elkarren artean badutera babes minimo bat. Turkian gertatzen baldin bada salatuko dute, baina beren estatukide batean gertatzen baldin bada, ez dute kritikatuko. Hori da, netzat, norbaitek erraitea bezala, bere apartamendu ondoko etxean entzuten baldin baditu gizonak emaztea jotzen duela, ez hori ez da gure etxeko afera, besteen etxeko afera da, ezkira besteen aferetan sartzen. Eta nik uste dut Europako berze estatuek berdin jokatzen dutela. Amar urte, beraz, bihar eginen du egunkaria etxi zutela, orain, zer, ondorioak, salaketak behar dira azkartu, olako etxiera bat ez baita onartzen al? Bon, nik uste dut aski gogor, ozen, Euskal Herrian aski ozen salatu zela bere denboran, salatu zen, gero aintzina segitu behar zen, eta sortu zen beste egunkari bat, eta orai, hortan gira, duela amar urte gertatu zena, zorionez, historiara pasatzen, amak urte badira, urte handana bat bada, eta ez da antzi behar, baina segitu behar dugu aintzina begira, eta gaur egun badira bertze ahangurak, mehatxuak beti badira, euskarazko prentsa beti arriskuan da, baina aldiuntan arriskuak ekonomikoak dira, prentsaren mundua, gainerateko sektoreak bezala krisi handi bat jasaiten ari da, eta horri buru egin behar zaio, eta nik uste dut, orain hortan jarri behar direla indahak, beti erne egon, ez sekula antzi gertatu dena, eta horretarazi, eta bainan segitu behar da entzina. Gatazkaren konpon bidea aipatzen da momentu hauetan, eta hortan biktimen errekonozimendua sartzen denean, egunkaria ere tartean sart genezake, egunkariari egindako kaltaren errekonozimendu bat espedu duzu epe ertain batean. Egia da beti galdetzen dela biktimen errekonozimendua eta abar, eta egia da ere bakarri norabide bakarrean galde egiten dela hori. Ez dakit espero dutan, enaiz baikoja, baina ez dakit gatazkaren konponbide horrek ze bilakaera ukanen duen, baina noiz baita egia da biktimak rekonozitu behar baldin badira, edo baldin badalako rekonozimendu ofizial bat, ez dakit nola deitu behar den, edo egunkaria eta zuzen kontrako represioa jasan dutenak rekonozitu behar dira ere gatazkaren biktima gisa. Ongi etorri berriz ere. Gaurko atzera begira emankizunean, Euskaldunon egunkariaren itxierari buruz mintzatzen ari gara. Duela 20 urte itxi zuten Guardia Zibilek Euskaldunon egunkaria. Eta ordutik gaur egunera, Euskal Irratietan egin ditugun elkarrizketa ezberdinak berreskuratu ditugu. Auzipetu, arduradun eta kazetariei. 2005ean berriz, Lucien Etxezarreta izan genuen Euskal Irratietan. 1980ean sortu zen Euskaldunon egunkaria, abenduaren 6an, Durangoko azoka hasi zen egunean. Bada, Etxezarreta egunkariaren sortzaileen artean zen, eta euskarazko kazeta baten sorrera prozesuan olakoa izan zen azaldu zuen, lehen alea argitaratu eta 25. Urte horrenea. Zer duzu lehen irudia gogora heldu zaizuna euskaldunon egunkaria aipatzen dugulaik, lehen irudia? Ba, bat. Nik eskuara batuan ez banimada ere entusiasmoa ganezake, alegrantzia eta zer nahi indarek sortu zutela zerbait. Aspaldiko amens bat zela obratua izan. Aipatzen delarik biztan da egunkaria, lainan historikoki horretarazten da, izan zela Espainiako gerla denboran, egunkari bat eskuaraz, benan bo, eremu biztan da edapen tipikoa. Benan hori, alegrantzia hori, taldea nitzen lana, esperantza handi bat. Badakizu denbora horietan aipatzen zen, Gutenberg eta Macluanen arteko bataila, badakizu idatzia eta entzunikusaren artekoa. Zu bietara bastu ziren. Ba, bena, geroztik bat dugu ere interneten mundu hori, etzen oraindik, ikusi behar da hori. Eta halere idatziak garantzia handia du. Beti, batzutan erraten dut, badu 5.000 urte asmatua izan dela idatzia, eta idatziak kultura baten dako importantzia handia du eta eskuarraren dako ere. Ordan, historikoa ginen dugu zurekin, Lucien Txezarreta Biskabat, nola sortu zen ideia zu astapenean izan baitziren ustut multxo hortan? Bakizu eskualdunek ideiak frango bat ditugu, denak nahi ditugu eta arrazoinekin. Ez da markatxaga? Ez da markatxaga, baina praktikarat diteko, elkarte bat abiatu zen, egunkaria sortzen izenekoa. Pentsatzen duzu bezala, behartzen dirua, instituzioen ekin beti bataila gogorra izan zen, ez da behiminik behar nahi baduzu zerbaiten lagitaratzeko, baina ahalak behar dira, eta instituzioek adostasuna dute, baina kontrolatu nahi dute dena. Orduan, zaila izan zen, jaurlaritzak, orduko euskal gobernuak ere, bere aldetik egin entzuela beste bat, ez zuen nahi gazte, rebelde batzuek biatu gauza, zen eta gazte talde bat zen, alere. Da zer zen helburua lehena? Egunkari bat sortzea. Baina euskarazko hori Zen. Eskuarazkoa hori ez da dudarik, hori zen ideia nagusia, gure hizkuntzak eskuarazko egunkari bat behar du. Hor bazen behar bat? Behar hori, irrati bat behar duen bezala, bazen jadanik, telebista bat behar duen bezala, eta nunda gure egunkaria. Azkenean beranta hartua zen, eta beti hori berantegi heldu zela, ipatu zemena, eskuarrian ahal bezala iten ditugu gauzak, eta hori zen, ahunt beharrezkoa zela. Orduan, ekipa bat sortu zen, hor, alde batetik, alde tekniko bat, hor, argia, astekariko horiek ere mantzuten, gitzeko ekipa da, hor, historion du nahi ditut, hor, eta biztan da, hor, inguru hortakoa, izan zen Josemi Zumalabe, izeneko bat, gaizua hilada geroztik, minbiziarekin, hori izan zen, eta gero eskualtzale nola gan, ospetsu batzu horren inguruan ere. Zun, nola margine horretan, nola sartu zirazen, eta Ipar Euskal Herria segidan ustartua da, nola? Ba, jamer da, nahikeria izan zela, astapenetik, hemen eskualaz giratietan ari gira eskualegian girela, hemen ere eskualegia da, eta mestaldean ez da Espeinia, ez eskualegia da hori no, eta handik gogo eta berdina, eskualegiak lugalde berezi batetako hizkuntza da, eskuara, eta orduan normala zen, hemen ere horren sortziak gainerat hemen eskuarazko prentsaren tradizio handi bat da zen, eskualduna astekariak bazituen 100 urte pasa, kasik, uste dut 100 urte bat, zerbait bazituela duela 25 urte gainerat, eta orduan nahi baduzu eskuara hemen bizi den gauza badela. Konkretuki zer da norbait heldu da zuri proposamen hori egiten? Ba, elgar ezagutzen ginen, ba uste dute eskualikatzen bidez bereziki hor hartu emana genituen ergiako ekiparekin. Horren ez beti iganda eratxetan hemen heldu zen norbait kartzen zaukun banda bat hor ergia aste hortakoa presentatzeko eta orduan elgar ungi ezagutzen ginen, ez dira ahemanak aspaldikoak ziren, zuen hama gorte, kasik, eskualigatietan ahemana genituela, eta bizekuntzako matzen giren, bazen konfientzia ere, gure artean, eta behartzen adar bat bai honan. Horretzen ziren, nor zen, prezeski, dintzena? Pepe hori, ez pentsatzen dut, barkatu izenak eskapatzen zaizkit, hainitzi zen, baziren hor, zera, barkatu egunkariaren zuzendari izan den lehen zuzendaria ere, barkatu izena ginen, ez dut gogoan izena. Bena orduan, elkarte horrekin, elgar usu ikusten ginoen, artikuluak ere trukatzen molde batez edo bestez, eta orduan hori zen gure harreman natural bat, eta orduan behartzen erredakzio bat iparaldea, batean, ordan biztanda Baiona egokia zen, eh? Eta... Ba, nu zen lehen lokalak... Ebe, Galuperri kaian, hor, lehengo Baionako hal animaleko simetazko horren parean, uregian, hor, lehen estaian ginen, eh? Eta nole eran panuko karikaren eskinan, hor, kasik, bizen bakian, Galuperri kaia, hor ginen, gure egoitza, eta... Soma langile edo? Lau langile ginen, ram... Berda, hor, denak erdi denboran hartuak ginen, eta boizenak hama ditut, bazen Jacky Lotre, bazen Allende Sokarroz, sibilotar espertata Korsika, uste dut gizautzen zuena, eta bazen, jo, beste bat ere, boizen, nahazten ditut barkatu, Bidan, bon, eta lau ginen, erdi denboran ginen, eta hori, sei hilabete zola funtzionatu ginen, erredakzio informatizatu bat ginuen, ere, hori importantea da erraiteko, modem batekin, orduan artikuluak egiten genituen hor, eta jortzen, zenta, etzen aixe ez ginuen tresnarik argazkien helarazteko, hori autobusez donostierat helarazten genituen, komplikatua zen, martxatu zen, biztanda gara jortan egoaldean egoera politiko gogorra zen, ezker abertzalea, etaren atentaduak, eta beste, orduan, biztanda ikus ten ahalko zen, hor, eskual politikaren oihartzun bat, hor, menan, biztanda, kodigo bat dezela, do, bizi molde bat bezala, do, histegi mailan, eta hor, puntan eman zen. Orduan, istante pausa bat iren dugu, ebena, fite-fitea, ze gai jogatzen zinuten, orduan, zer gai asko, gai asko ziren, orduan, politika, kultura, politikan, bazen, beti, ekonomia, bagin, nahi bezu, ekonomia, kultura, kirola, eta soziala, horik ziren, lau adara gutxi gura bera, espezializatua ginen, horren tratatzeko. Zuek autatuak, eta... Badakit politikan, aian dezokaro zen, nigeiago kulturan, sozial hortan, jakit, beste bat, bon, aldizka eriginen, Eran behar da, alede, sei egunez argitaratzen zela egunkaria, behartzen fornitura aski, eta hartu eman bat ginuen telefonaz goizero, han aukeratzeko gaiak, eta redakzio bilkurak hemen egiten demezela irratietan, hautatzeko zer gaie lehentasun haman, biztanda ez ginen beti ados, guretako importantea zena, baizu eskualeriko nazio mail bat bezala nahien behitzen eman egunkariari, behinan alede, gure presentzia hori izan da, eta horreka zerbait, gero, biztanda, hobetu tira gauzak, aldaketa heniz izan dira pentsatzen alduzun bezala. Usen txerta, ostion historikoa aipatzen ginoen? Ba, antzi nuen izena, Peio Zubiria. Peio Zubiria. Egunkariaren lehen zuzendaria izan zena. Eta zure gana joan zena, beraz? Ba, hemen laguna ginen, eta uste dut kisauziz, badakizu, eskualerian elgar ezagutzen dugu, eta mundu eskualtzalean, eta prentsan, eta euskal irratien indartze denbora batzen ere, horietan, eta uste dut naturalki, nahi baduzu lan, ez dugu lan berdina egiten, biztan irratietan, eta prentsa idatzen, benen, bon, baizu kasetari lana da. Bai. Aipatu duzu, lokala bazin utela Baionan, Galuperrik errikan, ondotik uste dut aldatu zela ere lokal hori, gai hori aipatuko duzu, diru problemak, eta... Bai, diru bilketan hain nuen aipatu, pozeski, astapenean behar zen, ala ere diru zenta finantzatu behar zen, egunkari hori? Ba, kero, behar da, beraz, kampaina ego eskolegian, biztan da, irakantzen gehienik, menan hemen ere, eta izan zen urte hortan, beraz, laurogeita hamarrean, buru irailan, beraz, izan zen festa handi bat, Donostiako anoetan, hor, eskual kultur mundu guzia, bertsolariak, kantariak, dantzariak, eta hor, bildu ziren, kampaina bat dezela bilatu zen, zero zenbakia hor, edatu zen, ere, kari hortarat, Diru publikorik bazena? Be, hori zen problema, PNV-rekin edo jaularitzarekin, nobeki iran negoziatzea, biziki zaila izan zen, heiek ere omen baitzuten egunkari proiektu bat, ek ere zero zenbaki bat pentsemazu atera zuten, biziki zaila zen, zenta gazte horiek ikusiak ziren, ezker jabertzaletik urbil, beraz, jaularitzaren etxai bezala, nahi bauzu, orduan, harrapatu zen pertsona bat, importantean, ez duko Martin Ugalde, PNV-ko historiko bat, Martin Ugalde, egunkariaren talde horren zuzendari nagusi bezala agertu zen, hura hurbiltzen jaularitzatik, Hautsi bat. Orduan, diru laguntzak uste dut ere, harri esker, eta hartak badakizu ondoainen Martin Ugalde parkea eman haute, haren omenez, eta uste dut pertsona importantea izan zela, bazuten beldura, biztan da, tresna bat izan entzela, jardaritzaren kontra, eta esker abertzaleren esku, akusazio hori izan zen, eta horretara ziduzun bezala, 2003an, gelditu dutelarik, eta arrastatu bere zuzenaritza guzia, erantzuten prezeski, izendatuak izan ziren buruzagi sailburu horiek etakoak etak izendatu zituela hobeki jarri. Aipatuko dugu. Ipagaldean bazen diru publikorik? Etzen laguntza publikorik izan, baina izan zen ere hemen kampaina bat, bo, aitortu behar da, etzela diru hain sortu, baina izan ziren hemengo eskualtzale laguntzaile handan bat, pentsatzen dut gesan lantziri bati, eta hemengo eskualtzalek lagundu zuten, gero hemen problema zen banaketa ere, gaitzeko problema zen, hendaiako txemaek iguren bateko, ez dakitzen bat oto higatu zituen, pentsemazuz, eta detaile bat da, behar bat da, baina egunkari baten egiteko, behar duzu rotatiba bat, tresna berezi bat, eta problema ez zuela egunkariak holakorik, behar zuen beraz baliatu besten tresna, eta bereziki egin egunkariaren masinak baliatu behar zituen, baina eginek bazuen bere prentsa personala nahi bauzu, orduan behar zen egin baino lehen imprimitu, erren nahi du behar zirela artikulu guziak kasik atxaldeko seietako burgatu. Eta jakina da, prentsan bihar amongo izan ateratzeko, azken berriak, usu atxeko hameketan, orduko berriak direla ateratzen. Gaur egun ezinezkoa. Ezinezkoa izan entzen, ordean problema handi bat zen hori, baina hale ere, hautsi-mautsi bat egin zen, eta urte bat zutan hola funtzionatu zuen. Joan behar zen gero, pentsamazu kamioneta batekin, egunkaria, beraz, Hernanirat eginen rotatibarat, horren txeka, eta banatu, goizeko hiru lauetan, hemengo prentsa, distributore, bada bat baiunan, importante bat, gero beste bat doni manelo izunen, Miarritzen, Maulen, eta gehizo txemak, egindu kilometro, zori gehitzez, ez du istripurik izan, menan jurtu. Zorionez. Ez dakit entzutan gaituen, aparkatu txema, salatzen diat. Lucien, bada beste gai bat ere, Euskaldunon egunkaria izenak dion bezala, eta zu kostion egan duzu, Euskarazen ardatzen agusia, behar zuen Euskaraz izan, eta Euskara badakigu nolakoa den, hemen batzutan erri batetik bestera, batzutan gauzak aldatzen dira, ez ez dugu beti dena ulertzen. Eskuara francesa, eskuara espainola, eskuara sibirotaja, eskuara tabartaba. Tentxe mazu, eh? Ogan, nola iten zinuten zuek? Ebe, nahi baduzu, egunkariaren aukera zen, egunkari nazionala ezaitea, nahi dut, etzela eskualdeka, etzen horri alde bat Gipuzkoa, horri alde bat Bizkaia, beste bat Nafarroa, gu bizten da usatua ginen, gure xokoaren nahi patzat gehiago, ordan ez ginen, nahi xe aitortu, onartu hori nahi baduzu, eskuara batuaren baliapena erabaki zen. Erran behar da ere estilo liburu bat. Hori baita espadako zen hori? Estilo liburu bat egin zen. Nahi baduzu eskualtzen diak bazuen bere iztegi ofiziala, minan magizu ez ditu oso bera kritikatu behar, jende ospetsu horiek, baina ez ziren hemeste pratikoak, zent egunkariarekin behar dituzu bere halako hauzak aipatu, eta orduan egin zen estilo liburu bat, eman dezagun Finlandia edo Kosovo nolaran behar da, bakizu hitz horiek bere halakoak ziren, eguneroko baliapideak behar ziren, eta orduan egin zen estilo liburu bat, ene ustuko egunere oraino, tresna gaitzatena, metura zemen irratian bat duzu ere, zinez hori. Eta behar da hor, preseski argiaren inguruko talde batek hor lan egin zuela ere. Eta gero baziren zuzentzaileak, uste dut ere kalapitazon bait bazinutela. Zuzentzaileak, baizu normalizatzaileak, zuzentzaileak, horiek, bon, ez dira, baina pertsona beharrezkoak omen dira, minan, badakit gure eskuara horrein izbeti, Inaki Uriak egiten zuen gure eskuara zeharo ez berdina zela. Nahi bazu ez dira bat ere berdin kondatzen gauzak, bakizu estilo jurnalistikoan egiten den bezala, gauzak behar dira labur eran, guk kalaka meite dugu, gaiago, eskuali retietan ez dut uste, ziste hola, baina nahi bazu denbora hartzen dugu kondatzeko gauzak, eta egunkarian... Zuzenago behartzen izan. Gu izitu ginen, zenta eman dezakon berri bat egiten duzu, berriaren titulua egiten duzu, orduan ideia zen jendeak behartzen du titulu hori, azpititulari pixka bat, lehen lehoeri, minan azken lehoeri, ez du balio. Hori egiten da. Hori eskandalagari da, idatzia maite duzularik, maite duzulak azabaten kondatzia. Ez da liburu bat, eta? Ez da liburu bat, ordean pixka, gok, ia da, ni represeski hor harritzen ginen, behar bada, eta horik, bakizu, ez dugu eranen amerikanoen estilokoak direla, gure ego aldeko lagunak, minan modernoagoak eranezake, oso efikazak. Bakizu, Gipuzkoarrak, zure Gipuzkoarrik bat dugu, minan, Gipuzkoar horiek oso industrial badakite gauzen kudeatzen eta hori egiten zuten. Zuek bazen duten zuen estilo berezia. Bakizu, Gipuzkoarrek egiten duten afartarak artistak direla, bakizu, eta pixka, iparaldeko hori horiek, bon, beste, iparaldekoak. Poetak. Baba, minan, ez alere, jamer, batasun bat alere aurkituko da, behatzen bada lehen zenbaki horieri. Hori da, gero, gaien hautatzean zen, behar bada, zailtasuna guretako, nahi baduzu, guretako gai importanteak. Baina, alere, horreka hori bazen, bazen nazio artean, baki, Frantziako berriak jakina hegoaldean, ez ezkiten bat ere. Guk hemen ez ginituen bat ere zagutzen, ere hegoaldeko estrukturak, beriziki, administrazioa, Gipuzkoa, Euskal Autonomia Elkartean, ahont ez berdina dira. Erreiten dugu lari kontselu generala hemen, abezer da hori, hegoaldean ez dakite zer den. Erreiten dugu ba diputazioa bezala da, baina ez da arere gauza bera. Hori zen nahi bauzu, elgar ezagutza uste dut, hainitz egin duela egunkariak. Lucien, denbora fite doa, fite doa, eta badira hainu galdera hainitz. Adibidez, Euskaldunon egunkariak zer ekarri dio Euskal Herriari? Nik erriten otzo bezala. Eta ipar Euskal Herriari? Elgar ezagutza, hori... Zubidana? Politika maite dutenek ganeute eskual nazioaren eraikuntzan, batasun bat, nortasun bat lagundu duela egunkariak. Beste, nik ganeen dut informazioa trukatu dugula. Eskuara biziki aintzinatu da, eskuara pratiko bat, eskuara moderno baten eraikitzen hainitz lagundu du, hainitz laguntzen du, eskuali ratiak egiten dugun bezala, hemen esibirotarra eta... Eskualki ezberdinak entzuten dira, biztan da, difenta girela, baina elgar komprenitzen dugu, zeber da gehiago, elgar komprenitzia. Ez aguti. Maitatzia bezala da, komplikatoa da. Ez aguti. Urratz bat egin behar da, eta nik uste, biziki, uste dut, urratz handi bat euskarari egin arazi diola, eta hori nik erakazpen bezala hola ikusten zakenik. Bururatzeko, ostion egan duzu, etxi zutela, 2013an, atxilotuak, etxi material guzia hartua, oino gogoan dut, Martxelo Otamendi orduko erredaktore buruaren tortura salaketak. Tapeio Zubiria, hiltzer zen, ere? Tapeio Zubiria, nola bizi izan zinen hori guzia? Beldur zerbaitekin. Janik etzinen langile gehiago, baina... Baina bakit lehen zuzendaritza guzia, txilotu zuten, eta gertatzen nintzen, negoaldean nintzera justu, egunkariei dekin nuen, eta hori jakin, beldura, zen hau zu, pentsatzia erokeria. Baina nahi bazu, Espainiako buruzak itzan den eskuin langiro hori, eta ikusten delarik ere ganezak ebarkatu, baina korsikari buruz entzuten direlarik baltzen pistolekeriak egiten aldot, behar bada, holako hauzak entzutean, arizira, denak posible direla. Eskuara eta korsikara eta ikusia dira, zerbaiten etxai bezala erokeria da. Baina, hola da, estugu eranen gerlan girela beti, baina etxaigu bat badago, eta izitzeko da. Bai, eta ondotik, 2010-ean, ez da inaspaldi, 2010-ean, denak xurituak gaia biskabat artxibatua? Bistanda, zenta errantzuten etak zituela izendatu, ikunkariko buruzagiak, baina bori, etzuen funtsik horrek, baina kizu, akusazioa aski da, Espainian, preso hartua izaiteko, komplizea bali mazira, urgun joiten altzira, eskaldun guziak, hobendun gira, eskuaraz mintzatzen dugunik. Baina, bagin uke hori dela, ez gire kexatu behar, bai kortasun ez nertuko ikusi behar da, urratxandia izan dela, eskuali ratiak urratxandiak izan diren bezala, eskuararen dako, eta gauza bera da. Bagin uke anitza batzeko, baina denbora eskaz dugu etxizaketa, esker mila gurekin egonik goizuntan. Elkarrezketatu ezberdin hauek torturaren gaia etengabea aipatu dute. Izan ere, egunkari bat istea bera den eraso larritik arago. Euskaldunon egunkaria istean, atxilotu zituzten kazetari eta arduradunak torturatu zituen Guardia Zibilak Madrilen. Haietako bat, egunkariko eta gaur egungo Berriako zuzendaria izan zen, Martxelo Otamendi. Atxiloalditik atera eta segidan, kameren aitzinean zehatz kondatu zuen jasandako infernua. Eta urteak pasata, 2012an, Europako giza eskubideen auzitegiak Espainiar estatua kondenatu zuen, Otamendiren tortura salaketa ez ikertzeagatik. 2018an, egunkariaren itxieratik 15 urtera, Arantxa Idiederren mikrofonoan mintzatu zen Martxelo Otamendi, jasandakoaz, eta Espainiar estatuaren gandik aitortza eta erreparazioa jasotzeko itxaropen ezaz. Gurekin dugu Berriako zuzendaria Martxelo Otamendi, arratsaldeon. Arratzaldean bai. Aurkezpenean aipatu bezala, atxilotuen artean izan zinen, zuere duela 15 urte, Euskaldunon egunkariaren zuzendaria zinen garaian, torturak jasan zenituzten ere garaian, 15 urte berantago, nola doa garai hartan ireki zen zauria? Bueno, zauria itxegabe dago, nez eta ez dugun egunero horretan jarduten, ez dugulako izan nahi Euskaldun egunkaren itxiraren biktima profesionalak, baina zauriak zabalitza izan dut, eta jaitsiko, deitxeko kalte handia egin zigutelako guri personalki, gure inguruko guztiei, gure langilei, euskarazko komunikabidei, euskarari, espresio eskatasunari, bueno, kalte gizasku bidei ere bai, gero torturan, eta gero gure lankide batzuk kartzalan erukita Iñaki Uria urte terbi, Xabirola Gazortzi jabete, Juan Mari Torrela jabete bat, Txemon Mendi jabete bat. Bueno, zauri horiek oren dikitsi gabe daude, bai plano personalean, eta zaurazki ez dira itxiko, eta gero baita ere, bueno, ez tauaren partetik, Espainiak ustauaren partetik inorri zu rekonozitu gura gaizki zeunikan, eta txutela egin behar, eta torturak ankerrak izan zirela, eta zalasko dik horitzateko, duk ez dugu espero zerretartzea Espainiako estatutik, baina ona da gogoratzea. Erreparazio deitzen den hori eta justizia gura etzela egin gure kasuan. Hori da, 2010an absolbituak izan zinezten, Espainiako estatuaren aldetik ez duzue kalte ordainik edo barkamen eskaerari jaso? Ez dugu jaso eta ez dugu espero jasotzea eta aspaldi utzi genion eskatzeari alperrikako lana zelako horretu esaneko goratu behar dugunik gertatutako eta ez egitu behar dugunik bai gartzilaren da bai Espainiako justitzaren jarrera argitzea edo nartzea ez zutela ondo egin eta ez zutela egin behar herri honetan gauzasko gertatu dira gertatu behar zutenak eta unkariaren itxiera eta horren ondoriok barriotako bat izatzen. Nola oroitzen zira zu atxilotze egun horta zer duzu gogoan? Bueno, gogoan dut bezperan Emanuela hitzaldi bate Azpeitian, eta hitzalditik atera baino lehenago, kalera jetxi baino lehenago, esan ziaten herriko plazan bat zaudela bizpairu persona zautzen ez zituztenak, kapela bat jarrita, eta gero otxalia zen beraz lepokoak altxata, izkutuan bezala. Eta jetxi nintzen ala esan zen, alin ikusi nituen, eta gero joan ginen basorgia kartzera eta gure atzetik eta horretziren, gero nik jartu nautua eta guzara joateko, eta busatik azpeitira bitarteko errepidean, auto bat jarretzen aurretik, ez eta atzetik, zibilak ziren autoak, baina barruan guarratzea zigozen, paisan ez jantzita, kalez jantzita, eta, bueno, alakoz auto sandwich bat intziaten nire etxea bitarten, ni artean ez den horren mikantzi lotuta, gero etxean zartu nintzen, eta afaldu nun, lo hartu nun, eta hoitzeko hartu baten ematzuten kolpe bat, etxeko batean kontra, izan zuten gazteleraz ireki, gure zila, eta orduan, ireki nuen, etxean sartu ziren, eta gita mar bat aguratzil, etxea egon ziren bost orduan migatzen, erregistratzen, gero beste gero lantegi dakarren nintu, eta lantegian hemen Euskaldun Egunkariaren egoitzan, gaur berriaren egoitza denontan, beste bosei urtu pasazetzen, bihatzen hau, nire bulegoa goiti bera denen jatzen gero Madridan eman induten, beste bost ordu, eta gero kinututen Madriden bost egune atxilotuta eta inkomunikatuta, eta torturak jasaren arazizkiaten aurrenko hiru egunetan. Bosgarren abukatutako epailearen aurrean eman induten, epaileak erakin zuen kartzela zartzea, baina zaiestu nezakela kartzela zartzea 30.000 € ordein duzkero, bere zenidek eta zenidek bera larren duzuten, eta zuten sortu berbera izan, beste atxilotu batzuk lehen epatu ditu denak, eta zuk ere epatu dituzunak zarrazen. Ohartzen ziren, momentuan gertatzen zenaz? Bai, Azpeitian izan dudan bezala, segikan euskanean ez duen pensatu sekulan atxilotuko nindutenik, are gutxegoren jeke unkari itxeko zutenik, orduan bat zauden telefonu mugikorrak, eta nik ez duen autotik ez duen deitu, telefonu mugikorretik, etxea etorri nintzen ere ez duen deitu, nik pentsatu nuen, biara monean lankide izango diet, abogatuari jakin aratzeko dio zer gertatu zari den, alegia segika izan ditu dela, eta lankidei galdetuko dio eta berbeste inoren segika ibilio da bien, oizen nire asmoa. Eta nire dut esperen joan zare egunkaria iztea, baina gero itxiera torretzen, eta gero Madridea nindera matenean autoarekin ez duen pensatzen torturatuko nindutenik, bere garaian urte bat zulenago, bost urte lehenago 1980an eginekoak atxilotu zituzten, eta orduan ez zituzten torturatu, eta esat gora, guz gaituzte torturatuko, kontutan hartuta jende zaguna garela, eta daukagula presentzia publiko bat, eta kazetaria garela, eta bueno, ez gaituzte torturatuko pensatu nonik momentu hortan. Baneukabako lehen hautik eginekoen aurrekaria, eta jakizituzten torturatu, herrienetan jendezko torturatu zuten gure horretik, eta zoritxarrez gure ondoren ebai, baina pentsatu nuen ere inozentzien, bueno, ez gaituzte torturatuko, gu gazetaria garaz, baina bai torturatu gaituzte. Hori da, azkenean, horiek entzunak ditugu, ezagutzen ditugu, tortura kasuak Euskal Herrian, eta hor, zuri gertatzen ari zaizula, zaila da, ohartzea, deskonexio hori bizitzen da ere? Bai, haiek nahi dutena da zu bosteunez inkomunikatuta duen, isolatuta egotea, eta nera bilatzen dutena da zu sentitza zure burua trapuz zar batek izan, eta etxarela inor eta erabat zaudela haien esku. Hori da bilatzen dutena tratu humilagarri horrekin, bai presio psikologikoekin, da betare tortura fizikoekin, hori da bilatzen dutena zu anulatzea, zu utza bihurtzea. Atera zinelarik, atxiloaldi hortarik, elkarrizketa bat eman zinuen prentsari, eta esan zinuen, garaia da tortura gai seriotzat hartzea. 15 urte berantago, gai seriotzat hartu ote dute? Ez, ni pentsatu nuen, bora, gure salaketanen ondoren, zehore eskibendik aurrera kontu gehiagorekin ibiliko dira torturatzuk ordo, baina konturatu nahi zetela horrela eta zeitze dutela torturatzen hor azkenean guarratzileak agintzen dutako, horretze paliak eta espolitiko dutela agintzen du guarratzileak. Eta orduan nire borondatu nirearekin hori zen duen, bueno, hau izan dadila azkeneko tortura gazo Euskal Herrian, da gure zelaketan balio dezala Euskal Herretik tortura ezabatzeko, baina otzen ala izan gerotzen egiten dira kaso desente. Eta batzuk oso publikoan oso ezaguna dena, portu zarrazola, eta beste batzuk ez, portu eta zarrazola, eta kobideki dena, eta beste batzunak ero. Eta nik indako iragarpen harrek etzun funtzionatu, guretzen bete. Eta geruzik zoritxarrez zaitu zuten torturatzen, justu azkeneko urtagoetan batez, ez dalako atxilok eta estilo hartako atxilok terik ez dalako. Eta 2011an armakutsiko zitula publikoin aurretik erazkeneko urtetan ere atxilok eta gutxiago zeuden, orduan gutxi, tortura gutxiago zeuden. Zazken batean tortura kupura atxilok eta kupura egin batera lotuta da, otzen batetan atxilok eta gehiago, orduan da tortura gehiago, hori matematika hau txala. Euskal gintzaren kontrako eraso asumitua egin zuen, azkenean Espainiak garai hartan? Bai, nuztet bi helburu zitula operazio horrek, bat zen Euskal gintza zibila edo kriminalizatzea, oso akusazio gogorren bidez. Ez dezagun aztu, hauentzat Espainiako gobernantzat orduan zuten bi eskola gintzat, ez eskola gintza ofiziala, eskola gintza instituzionala, oida, erakunde publikoak bultzatzen dutena, udala, diputazio eta jaurarizak, eta gobernuak, jarroko gobernuak, eta gero iparraldeko erakundekin egiten zutena, baina bat ipat, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabakoen kasuan, eta euskal gintza goizan euskalintza instituzionala, noritza esateko, erakunde publiko euskalintza, eta gero zen euskalintza zibila soziala, eta hori ginen, ba, euskaren aldeko talde zibilak, ez girenak erakunden menpeko. Eta horiek kriminalizatzeko saio bat izan zen, eta baita ere, neuzte izan zela saio bat, beldurra saltzeko jendari, ordurako ja, ibarratxe plan abiatuta zegoen, eta autoterminazioa eta konzeptu horiek erakitzeko eskudiak, eta konzeptu horiek bazen ja sartuta agenda politikoan, eta orduan zutela zutela gure kasu agentari beldurra saltzeko eta zateko kontu zeiten duzuen, ze esaten duzuen, ze aldarrikatzen duzuen, gu edo zerako zaiteko presto dago, eta nola ez duzio zen izten, baina goduguna bajo euskal kulturako begi politietako bat ez, euskal duen unkari jendezko horintzen zen, azkeneko urte horietan euskal kulturan gertatu zen gauzarik garrantzitsuena, euskal azken unkari den jaiotza, gainera, ekin bide sozio baten bidetik. Eta bueno, uste dut erri, mezu hori eman aizat zuten aldeetetik kriminalizatu euskal gintza, eta bestaldetik beldurra sartu jendari izan ez kontu zeiten duzen politikan, gu edo zer gauza egiteko beste gara. Duela 15 urte, erramezala, bihar, otsailaren 20a beteko da 15 urte Euskaldunon egunkaria etxi zela, eta Berria ere zauri hortatik sortu zela, zer atxikitzen du azkenean Berriak hortik bizipen hortarik? Bueno, jendearen elkartasuna esker jaiotzen Berria, eta oso eskertuta gaude jendeak emandako laguntza guztiarekin, jendeak sinestu zuen gure zelaketa, jendeari karagarri gogorra irutu zaion, eta onartezina euskarazko unkari bakarra iztea, eta gero bere zuzentzaritza taldekoak kriminalizatzen zuten bezala, eta horrek sortu zuen jendearen kan dip sekulako asko erantzuna, eta guz eskertuta gaude, eta bitien gara zortan jenderekin eman digun laguntza horregatik, bai erakunde publiko, kalder politiko, sindikatu, komunikabideak, Euskal Gintzako taldeak, norbanako asko eta asko milek eta milek, norbanako asko laguntza izan genuen, da kariño izan genuen. Eta gelditzen dena da, gauzak iteko gogua, gauzak iteko gauzak ondo, eta modu presional baten iteko gogua, asmoa, borundatea. Eta ez buruan bakurtzea, kanputik beste gauzatzuk ezartza da torren jendaren aurrean. Gelditzen zeuna jendaren duitasuna. Orduan bai gure langilek, eta bai hartarrak asko erakutsi zuten duitasunaren laketa hori xe gelditzen zeuna. Martxelo Otamendi Berriako zuzendaria gurekin, mil esker, gurekin egonik. Oso ondozu, eskerrak asko ondizan, eta eskerrak parraldeko irratiei Euskaldun Neunkari jesuterian eman zen eguten zaguzaren gatik, tratamendu eta tratara guzaren gatik, eta oso gertutik sentitzegun beti. Hogei urte ziren atzo Euskaldunon egunkaria itxi zutela. Hogei urte, Euskal kulturaren eta Euskararen aurkako eraso handi hartatik. Euskal Herriak ez zuen erasoa onartu, eta biharamunean egunero kazeta argitaratzeaz gain, mobilizazio erraldoiak izan ziren urrengo egunetan. Azkenean, egunkariaren eta bere arduradunen aurkako epaia bere horretan gelditu zen. 2010ean, Espainiako Auzitegi Nazionalak aho batez erabaki zuelarik auzipetu guziak xuritzea. 10 atxilotu izan ziren. Martxelo Otamendi zuzendaria, Iñaki Uria kontseilari ordezkaria, Juan Mari Torre Aldai administrazio kontseiluko lehendakaria, Txema Uzmendik administrazio kontseiluko kidea, Peio Zubiria zuzendari oia, Xabier Oleaga zuzendari oia, Fermin Lazkano gerente oia, Inmago Mila gerente oia, Luis Goia egunkaria sortzenen bultzatzailea, eta Xabier Alegria udalbiltzako arduraduna. Haietako askok, gehiegik, torturak pairatu eta salatu zituzten. 5 egunez inkomunikaturik atxilotuak izan ziren. Epailearen aitzinetik pasatu ondoren, Otamendi, Lazkano, Gomila eta Goia aske atera ziren, baina bertze seiak espetxeratuak izan ziren, Martxelo Otamendik azaldu digun bezala. 2003ko otsailaren 24an, artean egunkariko arduradunak atxilo zirela, Guardia Zibila Arantzazuko santutegira bidean zen, Gipuzkoara, han ere operazio handi bat egiteko. Azken minutuko mugimendu politiko batzuen ondoren, Burgosen zirela atzera egin zuten Guardia Zibilek. Aipatu dugun dena da eta estrategiaren baitan, Euskal Eliza, Euskal kulturaren pilare garantzitsua izan den Arantzazuko santutegia eta erakunde armatua lotu nahi zituzten. 2003ko ekainaren 21an, egunkaria itxi eta 4 hilabetera argitaratu zen Berriaren lehen alea. Euskarazko egunkari baten beharra argi zuten bai kazetariek, baita euskaldunek ere. Espainiar justizia eta poliziaren zentzugabekeria agerian uzteko tresna izan zen Berria, egunero izan zen moduan. 2003ko otsaileko egunaietako zauriak irekia darrai oraindik, baina itzina begiratzen dute Euskaldunon egunkari auziko atxilotuek. Mila esker gaurkoan ere gurekin izateagatik. Heldu den astean ikusiko dugu elkar, betiko lekuetaten orean, Euskal Irratietan. Duela 15 urte, ta duela 1.000.000 hitz, egunkaria itxi zuten, zapaltzaileen eskariz, eskumuturrak estutu, ziren burdinezkoari. Hizkuntza bat itotzeko sudur zuloak estaliz, sudur zuloak estaliz, Arantzazura ere joan nahi zuten ziren argiz, geure eten zuten plan hau, argi urdinak itzaliz, ta itzali ez balira, ta gertatu izan balitz, ta itzali ez balira, ta gertatu izan balitz.